گرفتاری تدیر نایی گلگن کش من وحوه کنگل ده قلمدی برگی گلی رفیقا بی سر و алдыма. Thank you. Yeah. Yeah. Дердіма